yo ya ba mangola nakutana na padrinho ayebi singa zonga mboka na tuna yesango ya lubamba ayebi sanga maloba uyu mangwa na zonga mboka to sala bilanga to bokolo bibwele a venir ya afrika ekuta sena mabele na yo kaka sango ya lubamba kimbuka kitu kya esingola nakutana na fernando ayebi singa zonga mboka na tuna yesango ya lubamba ayebi sanga maloba oyo yango na zonga mboka kosala bilanga kobokolo bibwele a venir ya afrika ekouta sena mabele Sena mabele.